En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der var en gang, hvor vi alle sammen gik rundt med en Nokia 3310 i lommen. Den kunne sende sms'er og ringe, og man kunne more sig med at spille Snake på den og lave ringetoner. The shortest distance between two people is a Nokia. Og Nokias hjemland, Finland, oplevede et kæmpe vækstboom. Men så pludselig stod en mand i en sort rullekravetrøje og præsenterede noget, han kaldte for en iPhone. We are calling it iPhone. Nokiaen forsvandt. Nokia aikoo sulkea Jyväskylän toimipisteen. Og Finland led kæmpe økonomiske tab. Matkapuhelinvalmistaja Nokian tulos on romahtanut. I Danmark er der risiko for, at vi kan lide samme skæbne som Finland. Det siger Christoph Ellersgaard, lektor ved CBS. Ligesom Finland er vi nemlig blevet meget afhængige af en enkelt kæmpe virksomhed, Novo Nordisk. Der er en stor risiko ved, at Novo har den størrelse, de har. Hvis det er rigtigt, at Novos gigantiske succes udgør en risiko for Danmark, er der så overhovedet noget, vi kan gøre ved det? Altså, skal vi modarbejde Novos succes? Eller hvad forestiller Christoph Ellersgaard sig? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Christoph Ellersgaard, og jeg er sociolog og lektor på CBS, hvor jeg forsker i eliter og økonomisk magt. Vi skal tale om Novo Nordisk i dag. Jeg tror ikke helt folk har forstået, hvor store Novo Nordisk faktisk er blevet i Danmark. Oplever du det samme? Ja, jeg tror heller ikke folk har sådan fattet, at vi faktisk har, hvad der lige nu er Europas næstmest værdifulde virksomhed i Danmark. Hvis vi kigger på Novo Nordisk markedsværdi, så var den i år 2000 cirka 100 milliarder kroner. Og i løbet af de sidste par 20 år, jamen så er den værdi næsten 20-doblet. Lidt afhængig af dagskursen, så snakker vi altså på en værdi på omkring 2 billioner, altså 2.000 milliarder. Denne her markedsværdi, det betyder jo, at Novo er større end nogen tysk virksomhed, større end nogen britisk virksomhed. Det er kun Louis Vuitton, Moët Hennessy i Frankrig, der er vurderet til en højere markedsværdi i Europa. Hvorfor er Novos markedsværdi steget så meget? Det er jo, sådan markedsværdi stiger jo afhængig af, hvad markedet vurderer, den fremtidige indtjening bliver de næste mange, mange år. For det første kan man sige, at medicinalbranchen har i stort set hele perioden hævet rigtig, rigtig pæne overskud hjem. Altså så man hiver overskud hjem i sådan størrelsesorden 25% af ens omsætning. Mm-hmm. Og så er der en forventning om, at man bliver ved med at tjene penge. Nok ikke mindst Novo, jo både i forhold til, at diabetes som livsstilssygdom nok ikke kommer til at gå væk. Og nu her også for eksempel med Wegovy og nogle af de andre produkter, man har udviklet mod fedme, som ser meget lovende ud. Og det har jeg ikke specielt meget forstand på, hvad kan man sige præcis, hvad det er, man kan ligesom sige, markedet har en forventning om indtjening, bliver ved med at være der, bliver ved med at være meget høj. Politikken har gjort et nummer ud af, altså de har lavet en lang artikel for simpelthen at anskueliggøre, hvor gigantiske Novo er i forhold til andre danske virksomheder. Og de har lavet en grafik, som jeg vil prøve at beskrive for lytterne, så man forstår den. Altså man ser en masse cirkler ved siden af hinanden, og det er de cirkler, der angiver, hvor store virksomheder er i deres markedsværdi. Og Mærsk, Vestas, Ørsted, Coloplast, Danske Bank, de har sådan en størrelse som middagstallerkener. Men det bor, som den her middag skal serveres på, det er Novo Nordisk. Altså bordet er stort nok til, at man kan dække op med i hvert fald 6 Mærsk-tallerkener, og så øvrigt bare bruge Ørsted og Vestas som serveringsfad inde på midten. Så stor er Novo Nordisk i forhold til markedsværdien. Det er, altså, det er bare vildt. Det er vildt, og man kan også sige, det afspejler jo netop også markedsforventning, fordi hvis vi kigger på omsætning, så har Novo faktisk aldrig været den største virksomhed i Danmark. Der er det stadig Mærsk, der er de største, men deres børsværdi er en ganske anden, og det har måske også noget at gøre med, hvor aktiv ejerkredsen er, og hvordan man har forventninger. Og så kan man sige, at shippingindustrien har faktisk lige tjent styrtende med penge, men forventningerne er, at de kigger ind i en svær fremtid i forhold til klima og lignende, hvorimod at igen forventningen er, det kan vi også se på de andre medicinalvirksomheder, mm-hmm. at medicinbranchen vil klare sig rigtig godt de næste mange, mange år. Så Novo har en god forretning. Hvad betyder den forretning for Danmark? Det betyder, at Novo er den største bidragsyder i selskabsskat. De 2020 betalte de næsten 6 milliarder om året i selskabsskat. Det svarer sådan i alt til næsten 10% af den selskabsskat, der blev betalt i Danmark. Mm-hmm. Udover det, så har de også nogle medarbejdere, ca. 18.000 i Danmark. De betaler ca. 1% af den indkomstskat, der bliver betalt. Så alt i alt er det altså et ret betydeligt bidrag til statskassen. Derover så vurderer Novo selv, at der er yderligere ca. 20.000 fuldtidsansatte i Danmark, som er underleverandører ansat hos folk, der leverer ting til Novo. Har det andre betydninger for Danmark? Så har vi jo lige snakket om, at Novos børsværdi var de her næsten 2.000 milliarder kroner. Der er en ret stor del af den børsværdi, der stadig er på danske hænder. Cirka 43%. En del af det er jo Novo-fonden selv, den kan vi måske komme ind på om lidt. Men det betyder også, at rigtig mange private investorer og rigtig mange af vores pensionsopsparinger er knyttet til Novo. Okay, så en kæmpe skattebetaler, en grundstøtte for vores pensioner. Har det andre indvirkninger på det danske samfund, at vi har så stor en virksomhed? Så nu snakker du med en forsker, og Novo har også en fond, som især giver til forskning. Og de er jo en af de helt store sponsorer. Desværre ikke så meget samfundsforskning. Men de er jo også nogen, der er med til at holde hjulene i gang, især inden for den medicinske forskning i Danmark. Hvis man forestiller sig, at Novo Nordisk Fonden holdt op med at lægge penge i dansk forskning, hvad vil det betyde for dansk forskning? Det vil betyde virkelig meget, fordi Novofonden giver flere milliarder til grundforskning om året, og man kan sige, det som staten giver til universiteterne til faktisk at forske for, det er 10 milliarder. Så det vil, sådan et slag på tasken vil det betyde, at cirka en fjerdedel af vores forskningsmidler, måske en femtedel, vil forsvinde. Men det er altså en ret betydelig mængde forskning, der ikke vil finde sted. Så Novo Nordisk er også en kæmpe bidragsyder til forskningen. Det lyder jo fantastisk, Christof. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Nej, spøj til side. Du er her jo ikke bare for at tale om, hvor fantastisk Novo er. Der er nemlig et men. Hvad er det? Udfordringen ved at have så stor en virksomhed er jo også, at vi kan blive meget afhængige af den som land. Det så man måske tydeligst i Finland for cirka 15 år siden. Mange af os gik rundt med Nokia-telefoner i lommen, og Nokia var en kæmpe succes, som man associerede Finland med. På grund af Nokia oplevede Finland rigtig, rigtig store vækstrater i 90'erne og 00'erne. The new Nokia phone stands by for up to 11 days, and you can talk for up to 5 hours. Og det var, når man kigger på tallene, i meget, meget høj grad drevet af Nokia. Nokia. Connecting people. Og så skete der det, at iPhone kom. Today Apple is going to reinvent the phone. Pludselig var Nokias produkt ikke det, som folk ville have, og Nokia tabte voldsomme markedsandele. Ja, fortæl mere om det. Hvor voldsomt blev det for Finland? Finland gik jo netop fra at opleve denne her massiv vækst til faktisk at opleve en stagnation. Det faldt selvfølgelig, altså året efter kom finanskrisen, så det faldt selvfølgelig sammen med det, så vi lagde måske ikke så meget mærke til det, udefra, fordi vi alle sammen oplevede nogle års recession, men finnerne oplevede både en dybere recession og kom ikke på samme måde tilbage på sporet. Og fordi Nokia havde været så stor en vækstmotor i Finland, det var det store æg i den finske kurv. Når så det knak, så var der ikke andre, der kunne trække udviklingen. Præcis. Der var ikke nogen andre virksomheder i Finland, der havde størrelsen til at være globale spillere. Det her fokus på Nokia og betydningen for Finland bliver kaldt The Nokia Risk. Og i helt korte træk, hvad er The Nokia Risk? The Nokia Risk er, når en virksomhed bliver så stor og så afgørende for landets økonomi, at hvis det går dårligt for den, jamen, så går det dårligt for hele landets økonomi. Det er den amerikanske politiske økonom, Herman Mark Schwartz, der har kaldt det The Nokia Risk, og for nylig også har udgivet en artikel, hvor han peger på en række lande, der ligger under for denne her Nokia Risk. Og et af de lande, han jo så faktisk peger på, er Danmark, hvor vi med Novo er lidt i samme situation, som Finland var med Nokia. Er du enig? Jeg er enig i, at Novo er meget stor i forhold til den danske økonomi. Men vi skal også huske på, at i Danmark har vi andre store virksomheder. Ikke mindst selvfølgelig den virksomhed, der faktisk gennem nu siden 1977 cirka har været landets største virksomhed, når vi måler på omsætning, nemlig Mærsk. Så vi er jo også en situation, hvor Novos omsætning stadig er omkring kun halvdelen af, hvad Mærsk omsætter for. Men er der en risiko, eller er der ikke en risiko ved, at Novo er blevet så stor i Danmark? Der er en stor risiko ved, at Novo har den størrelse, de har. Både på grund af, hvad man siger, hvad de betyder for skatteindtægter og så videre, og så også fordi de kan slå bunden ud af en meget stor del af danskernes formue. Men det forudsætter jo, at der er noget i horisonten, der truer Novo, hvis forretningen kører godt, hvis de sidder på et genialt produkt, hvis markedet kører derudaf, folk skal bare behandles for deres fedme, så er der ingen ko på isen. Er der nogen tegn i kortene? Er der noget, der peger retning af, at Novo skulle stå over for en eller anden større udfordring, som vil true selskabet? Som jeg ser det, er den største udfordring for Novo, det er, at medicinmarkedet er jo stærkt reguleret. Det er meget afhængigt af, hvad politikere beslutter. Og lige nu så tjener medicobranchen rigtig, rigtig godt på det amerikanske marked. Men det er jo også noget, som er politisk sprængfarligt i USA. Ikke mindst selvfølgelig Bernie Sanders har jo talt dunder mod de store medicinvirksomheder. Så der er jo en risiko for, at den politiske regulering på et tidspunkt kommer til at gøre det mindre profitabelt. Overskudsgraden i den her medicinbranche er på mellem en fjerdedel og en tredjedel af ens omsætning. Det er ikke overskudsgrader, man normalt ser i andre brancher. Det er en ekstremt profitabel branche, som helt klart har en risiko for, at der bliver skruet op for reguleringen på et tidspunkt. Så den største risiko for Novo, vurderer du, det er, at der bliver reguleret på priserne i USA? Ja, grundlæggende kan man sige, at den største risiko for mange danskers pensionsopsparing, det er, at ironisk nok, hvis Bernie Sanders får held til at blive præsident i USA og gøre USA lidt mere som et skandinavisk velfærdssamfund. Today we say the function of a rational healthcare system is to provide quality care to all in a cost-effective way. And not to continue a system which allows insurance companies and drug companies to make hundreds of billions of dollars in profits each year. Når vi ved, hvor meget Novo Nordisk betyder for dansk økonomi, så kan man jo godt som borger her i landet være lidt bange for, at der skulle opstå sådan et iPhone-øjeblik for Novo Nordisk. Nu har du nævnt, at prisreguleringen kan være noget, der føres i den retning. Er der andre ting, der truer? Nu står vi jo også over for sådan en revolution i ny data. Vi står over for AI og så videre, og det kan godt risikere også at vende lidt op og ned på produktudviklingen. Det AI og kunstig intelligens blandt andet kan gøre, det er jo at lave meget mere personaliseret medicin. Hvad betyder det? Altså, det vil sige, at den kan tage personers enkelt data, og i stedet for, hvad man siger, man har et produkt, som man giver til alle, jamen så varierer man på produktet og kan finde ud af, hvordan det virker. Jeg vil dog sige, at Novo måske har en fordel der, for en af de ting, som man jo har i Danmark, det er også virkelig gode registerdata. Så i det omfang, man kan trække på dem i sin forskning også, som jo også er noget af det, Novo finansierer, så er man måske på forkant med det her, men ikke desto mindre, så kan man sige, en hvilken som helst sådan teknologisk disruption af et marked, hvor man skal til at tænke produkter på alt muligt, indebærer altid en risiko. Politikken interviewede faktisk Novo Nordisk direktør Lars Frogaard Jørgensen om den her udfordring med, at kunstig intelligens er på vej. Det er en ny vækstbølge, kalder man det op. Er I klar til det? Og så siger han stille og roligt til journalisten: udover de store investeringer i forskning og produktion, har et af vores største satsningsområder og en af de største investeringer været kunstig intelligens inden for de seneste 3 år. Altså, passer gaden, siger Novo. Det har vi styr på. Altså, man må håbe, han har ret, men hvis der kommer nogen, der kan lave det revolutionerende, jamen, så kan det godt være, at selvom man er med på det og har, for at bruge et andet dansk virksomhedsordsprog, udvist rettidig omhu i forhold til at introducere det, så kan man sige, så er det jo ikke nødvendigvis en sikkerhed for, at man når at få udviklet det revolutionerende produkt. Jeg får lidt sådan en jantelovs-vibe. Altså, du ved, janteloven, det er det her med, at du skal ikke tro, du er noget. Pas nu lige på med at glæde jer for meget, ikke? Åh, en stor succes. Ja, men der er også skyggesider. Der er dårlige ting ved at noget går godt. Er det sådan lidt jantelovsstemning, når man står og peger ved de ting? Jeg synes jo mere, det er et spørgsmål om at sige, det gør, vi skal tænke over virksomheder på en anden måde. Når denne her succes betyder, at hvordan det går for Novo har rigtig stor betydning for, hvordan det går for os alle sammen, så må vi jo også tænke, hvordan sikrer vi os så, at det går godt for Novo? Men er det ikke Novos opgave at sikre sig, at det går godt med Novo? Hvad skal vi gøre her i Danmark for at sikre, at det går godt med Novo? I sådan en demokratisk opfattelse, retfærdighedsopfattelse, kan der i hvert fald jo godt være noget problematisk i, at hvordan det kommer til at gå for mig i fremtiden, afhænger rigtig meget af nogle beslutninger, der tages i Novos hovedsæde ude i Bagsvær. Den bestemte aktiemajoritet ligger jo ikke på aktiemarkedet. Vi har jo de her A- og B-aktier, og de ligger altså i Novofonden, som jo også ejer Novozymes, et andet stort dansk selskab. Og Novofonden, den bliver sammensat af et lille, selvsupplerende gruppe mennesker. Og i øjeblikket er formanden jo Lars Rebien Sørensen, som er tidligere administrerende direktør i Novo. Og hvis man sådan læser lidt op på Novos historik, så kan man se, inden der har det været Mads Øvlesen, som også er gammel Novo-direktør, der har været, de har selv kaldt sig nogle af de her folk for ligesom Novos tempelriddere i nogle interviews, jeg har læst for efterhånden mange år siden. Så der har været sådan et meget stærkt broderskab blandt de her Novo-ledere, og der har også været en forventning, Lars Rebien, tror jeg, sagde det selv på en måde, at da han overgik fra at være den her meget succesfulde direktør for Novo, i 2 år i træk blev han faktisk kåret af Harvard Business Review til verdens bedste CEO. Da han gik fra at være direktør til at blive leder af fonden, jamen, så sagde han også, nu skal jeg være med til at finde ud af, hvordan vi bruger nogle af alle de penge, jeg har været med til at tjene. Men det vil jo også så sige, at du har ikke, som du har i mange andre virksomheder, enten en familie, som styrer det, eller et aktiemarked. Dybest set, så sidder Novos nuværende ledelse i høj grad på stolen, så længe fonden har tillid til dem. Hvad skal vi gøre ved det? Jeg tror, noget af det her kalder på en reform af noget af den her fondslovgivning, vi har, sådan så at det er mere gennemskueligt. Man kunne jo godt overveje, en af de ting, man kunne overveje, det var jo at have nogle samfundsrepræsentanter til stede i de her fonde, for at sikre sig, at der blev taget et samfundshensyn. Hvem skal udvælge samfundsrepræsentanterne? Det kunne være noget, man var på valg til. Det kunne også være noget, som altså til udpeget af politikere. Vi har jo faktisk, tidligere har vi jo faktisk haft det i bankerne, fordi når banker krakker, har der også så stor indflydelse på økonomien. Så for at sikre, at vi ikke får et iPhone-øjeblik, så vil du have Folketinget til at tvinge Novo Nordisk Fonden til at tage folk ind i bestyrelsen, som de ikke selv har valgt? Det kan i hvert fald være en måde at sikre, at der kommer nogle andre øjne på, fordi det, man kan sige, det, der kan være risikoen her ved det her sådan lille selvsupplerende netværk, det er jo, at der kan jo også nogle gange opstå blinde vinkler. Det er nok ikke mig, der skal udarbejde det her forslag, men jeg tror virkelig, det der vil være sundt, det var at have en debat om at sige, nu har vi lige pludselig store virksomheder. Hvordan kan vi som samfund sikre os på en eller anden måde at holde øje med, at det ikke løber os bord? Ja, og dit bud, det er, at Folketinget skal udpege personer, der skal sidde i Novo Nordisk bestyrelse. Så tænker jeg bare, er Folketinget kvalificeret til det? Altså er Folketinget bedre klædt på til at sætte de mennesker i bestyrelsen, som kan træffe de rigtige beslutninger for Novo Nordisk, i en hyperkompleks, hyperhøjteknologisk, meget, meget forskningsdreven virksomhed? Er det, du ved, herre og fru folketingsmedlem, sorry to say, som har kapacitet til at træffe så vigtige beslutninger? Her kunne man jo håbe, at Folketinget også trak på embedsværket. Og ideelt set ville jeg også mene, det var noget, man skulle have en offentlig debat om. Og så kan man sige, hvis vi er demokrater og tror på, at vi kan vælge de mest kompetente folk til at træffe beslutninger på landets vegne helt generelt, så må vi også tro, at vi kan vælge. Altså, og jeg tænker, at det skulle være meget vigtigt her, at Folketinget ikke gør, som de måske nogle gange har en tendens til, at det nødvendigvis skulle være nogle politikere, der skulle derind. Det skulle netop være nogen, der var kompetente. Men altså historien om bankerne var jo for eksempel, at man i meget høj grad udpegede økonomiprofessorer eller lignende. Mm. Jeg forstår godt dit ønske om bedre demokratisk kontrol med store virksomheder i Danmark. Det synes jeg egentlig, det synes jeg giver god mening i forhold til en demokratisk synspunkt, i forhold til gennemsigtighed, i forhold til, at vi som borgere i landet, der er meget afhængige af den her virksomheds drift, kan få lov til lige at være med og se, at tingene går, som det skal, at man overholder lovgivning af den slags. Det er bare knap så, hvad skal man sige, optimistisk omkring. Det er, at sådan nogle samfundsrepræsentanter skulle kunne vurdere, hvor gigantiske medicinvirksomheder skal bevæge deres forskning eller deres udvikling eller deres investeringer hen. Der kan man også sige, at i en hvilken som helst bestyrelse har man jo forskellige roller. Så man har jo også... Ideen er jo ikke, at de skulle være de eneste bestyrelsesmedlemmer, men at der også er et vigtigt perspektiv her. Så kan man også sige, at det andet vigtige perspektiv her er jo også, at fordi Danmark bliver så afhængig af de her store virksomheder, så får de jo også en enorm politisk magt. Så på den måde, så kan man sige, at det kan også være en måde at modvirke på, at politikere udmærket godt ved, at hvis man ikke spiller efter Novos pibe, så kan det få alvorlige konsekvenser for den danske samfundsøkonomi. Så kan man sige, det er måske også meget sundt i og for sig, at den indflydelse går begge veje, sådan så man også sikrer sig, at virksomhederne ikke misbruger den politiske magt, de får i kraft af deres størrelse. Uanset hvad der sker for Novo i fremtiden, i forhold til om de bliver truet af andre produkter eller amerikansk prislovgivning, uanset om du får dine samfundsrepræsentanter ind i Novo Nordisk Fonden, så står jeg alligevel tilbage og tænker, altså, du kommer og siger, at vi skal overveje den her risiko, der er. Men måske skal vi også bare acceptere, at i sidste ende, der kan vi kan ikke håndtere den risiko politisk. Det er ikke noget, vi kan løse fra Folketingets side. Vi kan ikke tøjle markedskræfterne, så en eller anden samfundsrepræsentant kan sidde i en fond og sørge for at styre Novo Nordisk sikkert gennem udfordringerne. Ja. Det er lidt naivt måske, tænker jeg. Jeg tror, det som er vigtigt her, det er, at vi gør os klart, at vi er i en ny situation, som vi skal have en politisk debat om, også med virksomhederne, om hvordan vi håndterer. Og derfor synes jeg, at det vigtigste er, at folk gør sig klart, at vores gamle skolelærdom om, at Danmark er sådan et land med små, hyggelige virksomheder, at det er ikke sandheden mere, og at vi skal tænke over det her. Og så kan det godt være, at vi ender med at tænke, at vi skal ikke have nogle samfundsrepræsentanter. Det er fint, som det er nu, men vi er nødt til at have den op og vende og sige, vi er blevet et land med kæmpe store virksomheder, hvor en enkelt eller to virksomheder er helt, helt afgørende for den danske samfundsøkonomi. Hvordan vil vi forholde os til det? Christoph Ellersgaard, tusind tak, fordi du kom i Pilestræd. Det var så lidt. Det var Pilestræd for i dag.